والدین کے اسم گرامی کے القاب سے پکارا جائے اور کس طرح یہ سارے ثواب کیا جائے. عزت کے الفاظ سے استعمال پکارنا چاہیے بھائی, نام لینا چاہیے, حضرت عبداللہ, حضرت آمینہ. باقی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین شریفین کے ایمان کے بارے میں لوگوں کا اختلاف ہے. ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے, اور ذوق یہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ وہ مسلمان ہی ہوں گے, لیکن وہ اسلام سے پہلے انتقال کر گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ, مجھے اپنے باپ خطاب کے مسلمان ہونے کی اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی ابو طالب کے مسلمان ہونے کی خوشی ہوتی, اس لیے کہ ابو طالب کے ایمان لانے سے آپ کو خوشی ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سچ کہتے ہیں. لہذا بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کرتے رہو, آپ کے والدین شریفین کو بھی ثواب مل جائے گا. بھائی عید کے دن گلے ملنا کسی حدیث یا سنت سے ثابت ہے یا نہیں؟ اگر گلے مل لیا جائے تو کوئی حرج تو نہیں ہے. یہ بات تو میں پہلے بہت دفعہ بتا چکا ہوں, دوبارہ کیوں چھیڑتے ہو مجھے؟ جان بوجھ کر چھیڑتے ہو؟ نہیں بھائی, حدیث سے سنت سے ثابت نہیں. باقی اس کو عبادت نہ سمجھو, دین کا طریقہ نہ سمجھو, اور اگر کوئی نہ ملے اس کو برا بھلا نہ سمجھو, یوں سمجھو کہ سنت کے مطابق کر رہا ہے. اگر یہ کام کوئی نہ کرے تو اس کو برا بھلا نہ سمجھو, برا بھلا نہ کہو اور بری نظر سے نہ دیکھو, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا. اس کو برا کہو گے تو اس کے معنی یہ ہے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کو برا کہتے ہو, اور یہ تو بری بات ہوگی. ویسے ہی شوق سے اگر مل لیتی ہو محبت سے تو پھر ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے, ملو مل لو, لیکن دین کی بات تو نہیں سمجھتے نا. اور اگر کوئی اس پر عمل نہ کرے تو اس کو برا بات تو نہیں سمجھتے. اگر یہ دو باتیں پائی جاتی ہیں تو مل لو, ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا یہ طریقہ نہیں تھا. یہ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ دین اور مذہب میں اور نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ دین اور مذہب میں کوئی فرق نہیں ہے, ایک ہی چیز. البتہ اتنا ہے کہ مذہب کا لفظ ائمہ فقہا کے مسائل پر بھی بولا جاتا ہے. کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے, امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب ہے, امام مالک کا, احمد بن حنبل کا مذہب ہے. دین سب کا ایک ہے, اجتہاد مسائل الگ الگ. تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ دین نام ہے عقائد کا جو ہمیشہ سے چلے آتے ہیں, اور مذہب نام ہے ان مسائل کا جن پر عمل کیا جاتا ہے, جس کو شریعت کہتے ہیں. جہاں تک نبی اور رسول کا تعلق ہے, عام طور پر مشہور یہ ہے کہ رسول تو اس کو کہتے ہیں جس کو کتاب دے کر بھیجا گیا ہو, اور نبی عام ہے, خواہ کتاب ملی ہو یا نہ ملی ہو. اس لیے ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے, لیکن ہر نبی رسول نہیں. اور قرآن کریم میں کئی جگہ نبی کی جگہ رسول اور رسول کی جگہ نبی کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے, اور ایک دو جگہ ایسا آیا ہے مر نبیین ولا رسولین, نبی اور رسول دونوں کو اکٹھا ذکر کیا. وہاں ضرورت ہوگی فرق کرنے کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے. یہ کوئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑی غلطی کر گئے ہیں زندگی میں, کہ ایک ایسی تنظیم میں ہیں کہ اگر ان کو چھوڑ دیں تو گولی کا نشانہ, اگر نہ چھوڑیں اور حکم نہ مانے تو نہ اللہ راضی ہے نہ ماں باپ. پھر اس کو ہم پیر صاحب کہتے ہیں. کیا پیر کہنا گناہ تو نہیں ہے؟ یا نہیں, گناہ تو نہیں ہے, پیر شیطان بھی ہوتا ہے کبھی کبھی. اللہ تعالیٰ حفاظ فرمائے بھائی، اگر وہ غلط ہے تو پھر شہید ہو جائے، اگر کوئی صورت نکلنے کی نظر نہ آتی ہو تو آخرت کے عذاب سے بہتر ہے دنیا کا عذاب. یہ کہہ رہے ہیں آج کل مغربی طرز کی خوشبو بازار میں دستیاب ہے، وہ استعمال کرنی چاہیے کہ نہیں، کیونکہ ان میں شراب کاؤنسل شامل ہونا ہوتا ہے، اگر شراب شامل ہوتی ہے پھر تو صحیح نہیں، مگر مجھے اس کی تحقیق نہیں. یہ سینٹ وینٹ جو ہوتے ہیں، یہ لباس پر لگانے والی ہو یا اسپرے کرنے والی ہو، دونوں کا ایک ہی حکم ہے بھائی. اگر معلوم ہے کہ اس میں شراب ہے، لیکن ہر الکحل شراب نہیں ہوتی، اس میں تفصیل ہے مگر اس سے زیادہ ہمیں معلوم نہیں. یہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ تصویر کا رکھنا کھینچنا منع ہے، لیکن مسجد میں چندہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر فوٹو ہوتا ہے. ہاں بھائی بات ٹھیک ہے، لیکن اس کے بجائے آپ لوگوں نے کبھی مطالبہ تو نہیں کیا ہے کہ بھی اس پر تصویر کیوں چھاپی جاتی ہے، کبھی آپ نے نکیر نہیں کی اس پر. ظاہر بات ہے کہ آپ کرنسی نوٹ رکھنے پر تو ہم مجبور ہیں، اس کے لین دین پر بھی مجبور ہیں، تو اس پر تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن یہاں کے تمام مسلمانوں کا اس گناہ پر خاموش ہونا اور کسی کا احتجاج نہ کرنا، جبکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ احتجاج کرنے کے عادی ہیں، اس پر گناہ ہوگا اور قیامت کے دن مسئولیت ہوگی. یہ بیشتی زیور کی عبارت ہے لمبی، اس کے اوپر جو نشان لگایا وہ یہ ہے، اول جو امر شرعاً واجب ہو اور ماں باپ اس سے منع کریں اس میں ان کی اطاعت جائز بھی نہیں، واجب ہونے کا تو کیا اعتماد. جو چیز شرعاً واجب ہو یہ اصول ہوا، اور ماں باپ اس سے منع کرتے ہیں تو ایسے کام میں ماں باپ کی اطاعت نہ صرف یہ کہ جائز نہیں بلکہ ان کے مخالفت واجب ہے. والدین کی اطاعت اس صورت میں حرام ہے کہ جائے کہ موجب ثواب. مثلاً ایک شخص کے پاس مالی وسعت اس قدر کم ہے کہ اگر ماں باپ کی خدمت کرے تو بیوی بچوں کو تکلیف ہونے لگے، تو اس شخص کو جائز نہیں کہ بیوی بچوں کو تکلیف دے اور ماں باپ پر خرچ کرے. بالکل صحیح ہے، ایک شخص کے بیوی بچے ہیں اور اس کی آمدنی اتنی کم ہے کہ اگر وہ والدین پر خرچ کرتا ہے تو بیوی بچے بھوکے رہتے ہیں، اور بیوی بچوں کا خرچ اس کے ذمہ واجب ہے، تو والدین پر خرچ کرنے کی صورت میں بیوی بچوں پر خرچ کرنا جو اس کے ذمہ واجب ہے اس میں کوتاہی ہوگی، اس صورت میں والدین پر خرچ کرنا جائز نہیں. والدین کا خرچ بھی تو اس کے ذمہ ہے، یہ سوال پیدا ہوگا کہ اگر بیوی بچوں کا خرچ اس کے ذمہ ہے تو کیا والدین کا خرچ اس کے ذمہ نہیں ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ والدین کا خرچ اس کے ذمہ ہے، واجب ہے، دو شرطوں کے ساتھ. ایک شرط یہ ہے کہ والدین کے پاس اپنا مال نہ ہو جس سے ان کا گزارا ہو سکے، ماں باپ فقیر ہو. اگر ماں باپ کے پاس اپنا مال اس کے خرچ کے لیے موجود ہو تو پھر والدین کا نان و نفقہ اس کے ذمہ نہیں. اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے. اور بیوی کا نفقہ ہر حال میں واجب ہے، حتیٰ کہ اگر یہ ایک پیسہ نہیں کماتا تب بھی بیوی کا خرچ اور چھوٹے بچوں کا خرچ اس کے ذمہ ہے، قرضہ لے کر کے خرچ کرے. اور بیوی سیٹھ ہے اپنی جگہ، بیوی مالدار ہے، شوہر بیچارہ قلاش مفلس ہے، بیوی کا خرچ پھر بھی اس کے ذمہ ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے پاس وسعت ہو، یعنی گنجائش ہو. ماں باپ کے پاس بھی کچھ نہیں اور اس کے پاس بھی کچھ نہیں تو اس کے ذمہ فرض نہیں. اب ایک والدین کی فرض کرو کہ چار یا آٹھ یا دس اولادیں ہیں، تو ہر ایک بیٹے پر یا بیٹی پر اتنا حصہ خرچ کا لازم ہوگا جتنا کہ حصہ کے اس کو وراثت کا پہنچتا ہے. چار بیٹے ہیں چار بیٹیاں ہیں, تو ایک بیٹے کو بارہ حصوں میں سے دو حصے آتے ہیں, یعنی چھٹا حصہ آتا ہے, اور ہر بیٹی کو بارہواں حصہ آتا ہے. اس صورت میں ہر لڑکے کے ذمے ماں باپ کے خرچ کا چھٹا حصہ, اور ہر لڑکی کے ذمے ماں باپ کے خرچ کا بارہواں حصہ واجب ہوگا, یعنی یہ تقسیم ہوگا. جبکہ بیوی بچوں کا خرچ تقسیم نہیں ہوا, وہ پورا اس کے ذمے. تو اگر کوئی شخص والدین پر خرچ کرتا ہے اور بیوی بچوں کو بھوکے رکھتا ہے, ان کے ضروری اخراجات خرچ نہیں دیتا, تو یہ شخص گنہگار ہوگا ماں باپ پر خرچ کرنے کی وجہ سے. لیکن ایک بات سمجھ لینے کی ضروری ہے, وہ یہ کہ بعض عورتوں کو بیماری ہوتی ہے, اور عام طور پر یہ بیماری عام ہے عورتوں میں. ان کے گھر میں اللہ نے کتنی وسعت کیوں نہ دی ہو, لیکن یہ اپنے شوہر کو اپنے بہن بھائیوں پر اور اپنے ماں باپ پر خرچ نہیں کرنے دیا کرتی, تم ان کو کیوں دیتے ہو؟ تمہارا خرچ دے رہے ہیں کہ نہیں تمہیں؟ ایسی عورتیں خود بھی جہنم میں جائیں گی اور اپنے شوہر کو بھی ساتھ لے کے جائیں گی اللہ کے فضل سے. پرسوں ایک نوجوان میرے پاس آیا, وہ کہنے لگا مجھے لاڑی رکھنے کا بڑا شوق ہے, لیکن میری ماں, میں نے رکھ بھی لی تھی, لیکن میری ماں نے رونے لگی اور کہا کہ میں تمہیں حکم دیتی ہوں, بیٹا بھی تمہارا وقت نہیں ہے داڑھی رکھنے کا, اللہ نے وقت سے پہلے نکال دی, وقت سے پہلے اللہ نے نکال دی داڑھی. میں نے کہا بہت ٹھیک ہے, تمہاری والدہ جو ہے نا, ماں اپنی اولاد پر بڑی شفیق ہوتی ہے, ماں چاہتی ہے کہ میں اکیلی دو دکھنا تم میں نہ جاؤں, اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر جاؤں, وہ انشاءاللہ تمہیں ساتھ لے کر جائے گی. یا مثلا بیوی کا حق ہے کہ وہ شوہر سے ماں باپ سے جدا رہنے کا مطالبہ کرے, اگر وہ اس کی خواہش کرے اور ماں باپ اس کو شامل رکھنا چاہے, تو شوہر کو جائز نہیں کہ اس حالت میں بیوی کو ان کے میں شامل رکھے, بلکہ واجب ہوگا کہ اس کو جدا رکھے. بالکل صحیح ہے یہ مسئلہ بھی. شریعت نے دو چیزیں شوہر کے ذمے واجب کی ہیں بیوی کے حق, ایک نان و نفقہ, یعنی اس کی روٹی کپڑے کا خرچ, اور دوسرے سکنا, رہنے کی جگہ. اور رہنے کی جگہ ایسی ہونی چاہیے جس میں کسی دوسرے کا دخل نہ ہو, نہ اس کی ماں کا, نہ اس کے باپ کا شوہر کے, نہ بہن کا, نہ بھائی کا, اپنی حیثیت کے مطابق دے. اس سے بحث نہیں کہ وہ جگہ بہت لمبی چوڑی ہے یا مختصر سی ہے, جتنی اس کی گنجائش ہے, جتنے میں گزارا ہو سکتا ہے اتنی جگہ دے, لیکن کسی کا اس میں دخل نہیں ہونا چاہیے. اتنی جگہ میں صرف بیوی کا راج ہونا چاہیے, باقی کسی کا کوئی دخل نہیں ہے, نہ کوئی کسی کا سوال. یہ شوہر کے ذمے فرض ہے شریعت کی جانب سے. اب بیوی الگ ہونے کو کہتی ہے اور بیٹا کہتا ہے تمہیں میری ماں کی جوتی کے نیچے رہنا پڑے گا, اور یہ سمجھتا ہے کہ میں ماں باپ کا بڑا فرما بردار ہوں. ماں باپ کا تو فرما بردار ہوگا, لیکن اللہ کا نافرمان ہے. ماں باپ کی خدمت تمہاری بیوی کے ذمے نہیں ہے, تمہارے ذمے. وہ تمہارے ماں باپ کی خدمت کے لیے نوکر بن کر نہیں آئی تمہارے گھر میں. اگر اپنی محبت سے اور یا ماں تمہارے ماں باپ کی لیاقت کی وجہ سے تمہارے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے بیٹیوں کی طرح, ماشاءاللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ. اگر وہ تمہارے والدین کے ساتھ رہنا چاہتی ہے, بہت اچھا, بڑی سعادت ہے, بڑی برکت ہے. میں نے مختصر پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ماں باپ کی خدمت کرنے, شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرنے والی بہوؤں کو میں نے پھلتے پھولتے دیکھا اور ان کی گستاخی اور بے ادبی کرنے والوں کو اپنی ان گناہگار آنکھوں سے مبتلا عذاب دیکھا. بلا شبہ حق ہے, شوہر کے ماں باپ کا حق ہے, بہو کے ذمے بھی, لیکن یہ حق اخلاقی طور پر ہے, قانونی طور پر نہیں. بیوی کو اخلاق سے, محبت سے, پیار سے سمجھاؤ. اگر اس کے بات سمجھ میں آئے اور اس کو اپنی سعادت سمجھے, بہت اچھا, اور اگر نہ ہو تو اس کو الگ مقام دے. یہ شریعت کا تقاضا اور شریعت کا مطالبہ ہے, شریعت کا فرض ہے. اور جو شخص بیوی کو نان و نفقہ نہ دے سکتا ہو یا الگ مکان نہ دے سکتا ہو, اس کو بیاہ کرانا حرام ہے, شریعت کا مسئلہ ہے. اس کے لیے حلال نہیں ہے نکاح کرنا. نکاح کرنے کی اجازت صرف اس شخص کو ہے جو کہ بیوی کے حقوق ادا کر سکتا ہے. بہت سے لوگ بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتے اور کہتے ہیں طلاق بھی نہیں دوں گا, بڑے فخر سے کہتے ہیں طلاق نہیں دوں گا, ساری عمر ایسی گل کے مرے گی. یہ تو ساری عمر مرے گی گل کے اور اس کی زندگی گزار لے گی, لیکن تم قبر میں اور حشر میں ایسے گلو گے کہ تمہاری کوئی فریاد رسی کرنے والا نہیں ہوگا. اس نے کیا قصور کیا تمہارا؟ بیچاری دھوکے میں آ گئی, والدین نے تمہیں پلے باندھ دی تھی, اب نہ تم اس کے حقوق ادا کرتے ہو نہ اس کی واگزاری کرتے ہو. تمہارے اوپر کوئی خدا نہیں ہے جو تمہارا محاسبہ کرے. تم گلنے دو اس کو, اس کی بھی گزر جائے گی, لیکن جیسی تمہاری گزرے گی وہ بھی تم یاد رکھو. فخر کرتے ہیں اس پر, غلط کام کر کے اس پر فخر کرتے ہیں. اور بعض کیا کرتے ہیں, میرے پاس تو خدوت آتے رہتے ہیں نا ساری دنیا کے, اپنے کونے میں بیٹھے ہوئے ساری دنیا کی نفسیات کا مطالعہ کرتا رہتا ہوں. لڑکا دبئی گیا ہوا تھا, شادی کرائی, کرا کر کے دبئی چلا گیا ماشاء اللہ. اب نئی نویلی دلہن ہے بیچاری, اور اس کو وہاں سے خط لکھتا ہے ٹیپ کروا کر کے کیس نے کہ میری ماں باپ کی خدمت کرو, اور ان بوڑھی اماؤں کو عادت ہوتی ہے بہوؤں کے ساتھ سے انتقام لینے کی. جو معاملہ ان سے ان کی ساس نے کیا ہوتا ہے نا, اس کا بدلہ ان کو ضرور چکانا ہوتا ہے. کوئی خوش قسمت ساس ایسی ہوگی جس کی بہو اس کے موافق ہو, اور کوئی خوش قسمت بہو ایسی ہوگی کہ اس کی ساس اس کے ساتھ شرافت کا برتاؤ کرتی ہے. الا ماشاء اللہ. اب ساس اس کو سب کچھ سناتی ہے, اور یہ بیٹا ہے ماں کا فرما بردار, بیوی کو اس قید خانے میں رکھا ہوا ہے, خود گیا ہوا ہے وہاں, دو سال کے بعد آئے گا یا تین سال کے بعد آئے گا, اور بیوی کے رکھا ہوا ہے وہاں قید خانے میں. اور خدا نہ خواستہ وہ بھی آخر حوا زادی ہے, حوا کی بیٹی ہے, اس کے منہ سے کوئی بات نکل گئی تو ماں کیس بھیج دی اپنے بیٹے کو کہ تمہاری جو بیوی ہے نا یہ میرے ساتھ بہت برا سلوک کرتی ہے, اور وہ وہاں سے کیس کروا کے طلاق کے الفاظ بھیج دیتا ہے. چلو, یہ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ بعض خواتین صدقہ کرتی ہیں تو گوشت یا پیسہ پورے جسم پر اسے اتار کر یا سر سے پھیر کر دیتی ہیں اور تین بار یہی عمل کرتی ہیں, یا بتائیں کہ یہ عمل صحیح ہے یا نہیں, بھائی یہ عمل غلط ہے. عورتیں بیچاری شاید یہ سمجھتی ہیں کہ صدقے میں وہ بلا الا بلا آ جاتی ہے, یہ بات نہیں ہے, بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ان صدقہ تطفئ غضب الرب. حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ صدقہ جو ہے یہ اللہ کے غضب کو بجھاتا ہے, اللہ کے غصے کو بجھاتا ہے. تو اس لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جہاں کہیں ہمیں تکلیف پہنچے, کوئی مصیبت آئے, کوئی تکلیف آئے, تو یہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ہے. اس موقع پر صدقہ و خیرات کرو، صدقہ و خیرات کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس تکلیف سے نجات عطا فرمائے. یہ مقصد ہوتا ہے صدقے کا. باقی وہ بلا صدقے کے اندر گھستی نہیں ہے تاکہ وہ اس کے سر پر میت کے سر، یعنی بیمار کے سر پر، یا ہاں بیمار کے لیے اکثر ایسا کرتے ہیں لوگ. اور یہ بھی ایک اعتقادی غلطی ہے کہ بیماری پر اکثر صدقہ دیتے ہیں، جبکہ حکم یہ ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی پریشانی ہو تو صدقہ کرو. ایک یہ لکھا ہے کہ بعض خواتین مرچوں کے ذریعے سے نظر اتارتی ہیں، وہ کچھ پڑھتی ہیں مرچوں پر اور پڑھ کر کے تو اس کو جلاتی ہیں، اگر کہتے ہیں خوشبو نہ آئے تو نظر ہے. بھئی یہ تجربے کی چیز ہے، اس میں کچھ رنگ برنگ کی بات نہیں ہے. اگر اس سے نظر اتر جاتی ہے تو ٹھیک ہے. نظر اتارنے کے بہت سے طریقے بتائے گئے ہیں، اور اگر اس میں کوئی کفر شرک کی بات نہ ہو تو اس کی اجازت ہے. یہ ایک صاحب لکھ رہے ہیں، اب جبکہ ہر طرف قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے، ان حالات میں ہمیں قرآن کریم کے کن الفاظ کا ورد کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور اس عذاب سے ہمیں نجات عطا فرمائے. بھائی اس کے لیے میں خود بھی اعلان کرنے والا تھا، عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مسجد میں سورہ یاسین شریف کا ختم شروع کروا رہے ہیں. آج سے انشاءاللہ سورہ یاسین شریف کا ختم شروع کروا رہے ہیں، اس میں حضرات شرکت کیا کریں، کیونکہ بزرگوں کا تجربہ یہ ہے کہ 40 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ کر کے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں. تو یہاں تو ماشاءاللہ مجمع ہو جائے گا، کافی ہو جائے گی، انشاءاللہ آج سے شروع کر رہے ہیں. ویسے استغفار کی کثرت کرنی چاہیے اپنے لیے بھی اور پوری امت کے لیے. استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دیں. یہ طاہر القادری صاحب کے خواب کے بارے میں ہے. بھائی ان کے بارے میں کیا عرض کروں، چھوڑو ان باتوں، جس کا جی چاہے جو چاہے دعویٰ کرتا رہے، کون روکتا ہے، کون زبان پکڑنے والا ہے. اور اللہ کا کرم ایسا ہے کہ ہر احمق کو کچھ نہ کچھ ماننے والے بھی مل جاتے ہیں. دنیا کا کوئی احمق، حتیٰ کہ غلام احمد جیسا خبیث ملعون آدمی، اس کو بھی کچھ ماننے والے مل جاتے ہیں. یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ اس کا ماضی کیا ہے اور یہ کس پیمائش کا آدمی ہے، کیا دعویٰ کر رہا ہے، اس کو نہیں دیکھتے. کیا عرض کروں ان کے بارے میں، مسجد میں بہت سے سائل یا گداگر اللہ کے نام پر مانگتے ہیں، انہیں مسجد کے اندر خیرات دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ کیا مسجد میں کسی قسم کی خرید و فروخت حرام ہے؟ اگر حرام ہے تو جو ختم نبوت کا رسالہ مسجد کے اندر فروخت ہوتا ہے وہ بھی باہر کھڑے ہو کر فروخت کی جانا چاہیے. مسجد کے اندر بھائی خرید و فروخت بالکل حرام ہے، قطعا ناجائز. ختم نبوت کا رسالہ اگر بیچتے ہیں تو غلط کرتے ہیں، باہر بیچنا چاہیے، مسجد کے دروازے سے باہر، مسجد کے اندر نہیں، جائز نہیں. باقی جہاں تک خیرات کا تعلق ہے، مسجد میں سوال نہیں کرنا چاہیے، یعنی اپنی ذات کے لیے. باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت کے کاموں کے لیے بھی چندہ کیا ہے اور غریب اور نادار لوگوں کے لیے بھی چندہ کیا ہے. اگر کوئی معزز آدمی چندہ کرتا ہے کسی غریب کے لیے تو یہ جائز ہے، یا امام مثال کے طور پر کہہ دیتا ہے کہ بھائی فلانا آدمی ضرورت مند ہے، اس کی مدد کرو، یہ جائز ہے، بلکہ اچھی چیز ہے. اسی طرح مدارس کے لیے جو چندے ہوتے ہیں یا مسجد کے لیے جو چندہ ہوتا ہے، یہ بھی سنت کے مطابق ہے، سنت کے خلاف نہیں ہے. اپنی ذات کے لیے مسجد میں نہیں مانگنا چاہیے. اور پھر دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو واقعی ضرورت مند ہوتے ہیں، وہ اگر مانگ لے تو ان کو دے دینا صحیح ہے، درست ہے. اور ایک گداگر پیشہ ور ہوتے ہیں، ان کو دینا نہیں چاہیے مسجد. جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کی کیوں نہ جانا پڑے. پوچھنا یہ کہ اس زمانے میں چین تو تھا ہی نہیں، تو نبی نے اس کا تصور کیسے کیا؟ یہ کس نے کہا کہ چین نہیں تھا، چین تو تھا لیکن یہ روایت غلط ہے بھائی. اطلب العلم ولا بالسین یہ ہمارے سکولوں کالجوں کی دیواروں پر لکھا ہوا ہوتا ہے، بالکل غلط بات ہے. اس ان الفاظ کے بارے میں محدثین کے دو قول ہیں. حافظ ابن حبان، امام ابن حبان بہت بڑے محدث حدیث ہیں، حدیث کے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں باطل لا اصل لہ، یہ باطل ہے اس کی کوئی اصل نہیں. لیکن حافظ سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث کو جامع صغیر میں نقل کیا ہے اور اس کے لیے ضعیف کے لفظ استعمال کیے ہیں، یعنی کمزور روایت ہے. بارکاف یہ روایت دل کو نہیں لگتی، محدثین کو اس روایت میں گفتگو ہے. علم حاصل کرنے کے لیے جانا ہو چاہے چین جاؤ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو تمہارا علم ہے یہ علم نہیں کہلاتا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ علم نہیں تھا، یہ ضرورت کی چیزیں ہیں، ہنر ہیں، کھانے کمانے کے ہنر ہیں نا. جیسے کوئی جلاہے کا کام سیکھ لیتا ہے کپڑے بننے کا، کوئی سنار کا کام سیکھ لیتا ہے دیور بنانے کا. دنیا میں مختلف پیشے ہیں، مختلف کسب ہیں. تو یہ جو تم پڑھتے ہو نا، علم پڑھتے ہو، یہ علم نہیں ہے، یہ بھی ایک کسب ہے، ذریعہ معاش ہے. جو علوم کے معاش سے تعلق رکھتے ہیں ان کو علم نہیں کہتے. انگلی سے پھر اس کے ساتھ والی انگلی، پھر اس کے ساتھ والی انگلی، پھر اس کے ساتھ والی انگلی، انگوٹھا چھوڑ دے اور پھر بائیں ہاتھ کی سنگلی سے شروع کرے انگوٹھے تک اور آخر میں دائیں ہاتھ کا انگوٹھا ہے اس کا ناخن اتارے. یہ بہت سے اکابر نے ذکر کیا ہے لیکن سنت سے اس کی کوئی دلیل نہیں. کسی بزرگ نے ویسے تجربے کے طور پر فرما لیا ہوگا، وہ علامہ عراقی اور حافظ ثقافی لکھتے ہیں کہ مقاصد حسنہ میں کہ اس کے لیے کوئی اصل صحیح نہیں ہے، یعنی کسی حدیث میں ناخن کاٹنے کا طریقہ نہیں ذکر کیا گیا کہ اس طرح کاٹو اس طرح نہیں کاٹو، اس لیے جس طرح کاٹو سنت. یہ ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا ہے، انگوٹھیوں کے اندر جو نگینے ہوتے ہیں فیروزہ عقیق، لوگ عقیدت سے پہنتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ یہ ان کی صحت کاروبار کے لیے موزون ہے، جبکہ ہمارے خیال میں یہ شرک ہے. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سا پتھر پہننا منسوبہ ہے؟ یہ پتھروں کے اندر کیا تاثیر ہوگی بھائی؟ پتھر تمہارے خوشی اور تمہارے غم کا باعث نہیں ہو سکتا. صرف اتنا ضرور ہے کہ جس طرح بال پھول دیکھ کر آدمی کی طبیعت میں نشاط پیدا ہوتا ہے، اسی طرح بعض پتھروں میں بھی خاصیتیں ہوتی ہوں گی، ہمیں تو ان کا تجربہ نہیں ہے، باقی اس سے زیادہ کچھ نہیں. یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ تمہاری قسمت کے ساتھ فلاں پتھر ملتا ہے، تمہاری قسمت کے ساتھ فلانا تو پتھر ملتا ہے، یہ رافضیوں اور نجومیوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، اسلام ان پر یقین نہیں کرتا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ انگوٹھی میں جو نگینہ تھا، ایک روایت میں فصوح من ہو، اس کا نگینہ بھی اسی میں سے تھا، یعنی چاندی ہی کا بنا ہوا تھا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کا نگینہ حبشی تھا، یعنی حبشے کا بنا ہوا تھا. وہ خاص پتھر نہیں آتا کہ عقیق تھا، زمرد تھا، یاقوت تھا، کون تھا. یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں پہلے ٹی وی تھا، بھائی صاحب وی سی آر بھی لے آئے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ یہ آپ اپنے پیسے سے گناہ خرید کر کے لے ہیں، اس میں کیا کیا شک ہے. جب تک یہ رہے گا انشاءاللہ کے نام عمل میں یہ گناہ لکھا جاتا رہے گا، یہ مر جائے گا تب بھی لکھا جاتا رہے گا، دائمی گناہ، اور اس کا حساب بھی دینا ہوگا کہ یہ جو نعمت اللہ ہم نے تمہیں دی تھی پیسے کی، یہ ضائع کرنے کے لیے تھی. لیکن یہ اس صورت میں ہے جبکہ دل میں آدمی کے ایمان اتر جائے. اس لیے تبلیغ والوں کی بات مجھے بہت پسند آتی ہے.